Já, eitt sinn var engin latur í Latabæ. Íþrótta alvörin hafði ekkert lengur að gera í bænum, kvaddi bæjarbúa og flaug á braut í loftbelgnum sínum. Hátt, hátt upp í himinin, já. En þið haldið eftir vill að ég hef alltaf verið bæjarstjóri. En það nú ekki svo. Íþrótta alvörin var rétt komin í hvarf þegar að fréttist að forsetabílum hafði verið stólið og stuttu sitna sástu dularfullu náungi í grind við bæinn.